hajs, rządzi światem. Możesz dostać go, tylko zrób coś ze swoim rapem, albo zrób coś ze swoim bratem. Opierdolcie kantor, albo pojedźcie gdzieś w trasę. To jest wasze bezki, to wasz wybór. Chcesz spać w jedwabie, czy wystarczy ci śpiwór? Chcesz spróbować smaku mięsa w restauracji? Chcesz hajsu? Weź go sam, bo nikt nie da ci. Twoja dupa myśli o nowych obcasach, a ty myślisz o lepszych czasach. W tych czasach nie jest dobrze, tutaj liczą się pieniądze. Szmal hajs, ziomek płacz albo tańcz, to jest rap, ej. Widzę to samo co ty na co dzień, widzę cały ten syf i co jest teraz w modzie. Też marzę o drogim samochodzie, dobre życie chcę czuć na co dzień. To jest twój wybór, tak jak mój wybór. Możesz zająć się tym sam, całkiem sam. Słuchaj syn, możesz pokierować sobą tak jak zechcesz. Tylko myśl co potem, póki jeszcze jest wcześnie. To jest twój wybór, tak jak mój wybór. Możesz zająć się tym sam, całkiem sam. Słuchaj syn, możesz pokierować sobą tak jak zechcesz. Tylko myśl co potem, póki jeszcze jest wcześnie. Masz wybór, zaopiekuj się sobą dzieciak. Usmakuj życie albo stój tutaj dalej w świeciach. Wiem, że czasami twardsze od betonu jest aksami. To jest prawda, jesteśmy tacy sami. Świat należy do ciebie i musisz się odważyć. Chyba, że chcesz żyć tak jak twoi starzy i tak jak moi starzy, monotonia z nich szydzi. Mówią, po co ci te płyty i ci kumple to bandyci. Teraz dla mnie to jest mój cały świat. Mój dom, moje dziecko, moje kumple, mój rap. To jest mój wybór, nie wiem czy dobry wybór. Dobrze, że nie spalam się ze wstydu, skurwysynu. Mogę spalać się tylko tak jak spalał się Kazik. Dla niej spalę się zawsze z całym hajsem z gazu. To jest mój wybór, tylko mój wybór. Tak jak ja na twój, ty na mój, nie masz wpływu. To jest twój wybór, tak jak mój wybór. Możesz zająć się tym sam, całkiem sam. Skurwysynu, możesz pokierować sobą tak jak zechcesz. Tylko myśl co potem, póki jeszcze jest wcześnie. To jest twój wybór, tak jak mój wybór. Możesz zająć się tym sam, całkiem sam. Skurwysynu, możesz pokierować sobą tak jak zechcesz. Tylko myśl co potem, póki jeszcze jest wcześnie. Twoja postać jest ostra, jest boska, tutaj nadal jest Polska. Wybierz czy chcesz tu zostać, chyba że trudno sprostać. Masz wybór, sprawdź, jeśli chcesz żeby ktoś kopał cię w dupę za hajs. To jedź tam, do dzieła skurwysynu, pokaż swoją moc. W ten sposób udowodnisz sobie kto jest kto, co jest co i jakie jest twoje miejsce. Dałbym ci do mordy hajs, ale ty byś chciał więcej. To jest twój wybór, tak jak mój wybór. Możesz zająć się tym sam, całkiem sam. Skurwysynu, możesz pokierować sobą tak jak zechcesz. Tylko myśl co potem, póki jeszcze jest wcześnie. To jest twój wybór, tak jak mój wybór. Możesz zająć się tym sam, całkiem sam. Skurwysynu, możesz pokierować sobą tak jak zechcesz. Tylko myśl co potem, póki jeszcze jest wcześnie.